Euskal Soinu Tresnak, Ibaiendar. Ibaiendartekin Soinu Tresnak aldiuntan Txambela izena ezagutzen dugu, baina guti dakiko tresna hortaz, argituko gaituzu. Beraz, bai, gaurkoan Txambela dugu, beraz, Txambela ere gure Euskal Herriko musika tresnetako bat da. Aize tresnetan sartzen dena, beraz, itxura mailan hurbiltzen dena bereziki gaitatik, baina diferentzia du askoz motzagoa dela. Eta diferentzia ere soinuan, txok? Soinuan diferentzia baita ez, eta mi dobleko puntadun bat du. Beraz, bai, puntiak edo pitak gaitan bezala erabiltzen zen kainabera material bezala. Baina dira, Txambelan erabili izan dela ezuga, eta gero piezko behar Txambela lari ezagunak. Berak plastikozkoak ere hasi zen egiten bukaratxutan. Horai aran handezien nur nizan, deitzen izko betxu bukar han, siberu xokua misi laborari, jaunen iba zindia, en ikustera, jakinik, musikabat eta nahi nintzala Txambela, deitzen dena. Eta, deja uste dit entzunen duzien, eman behitut, Txambela ekilan, haide txipi bat, albezala. Ez da gaita bezain bat ezagutia do erabilia bedein, nolaz? Txambelarekin jakin behar dena garai batetikat, galduz joan zela, ahun galduz joan zela, eta ezten da beraz piezko bet, bera izan dela garaiko azken txambelalari jolea, eta ba, uroski berak egindako lanak, bere tresna eta bere repertorio guztiak grabatua izan zen, eta bere tresna erreproduzitua izan zen, eta horrek eman du pixka bat errekuperatu dela tresna hori. Baina nala ez da tresna bat ainizioa izan dena, Iruñeko gaiteroek eraman zuten lan handi bat bereziki tresna mailan erreproduzitzeko eta egiteko, eta orain pentsatzen ere Siberun egiten dela, gero bada Txambezpel eta talde horiek erabiltzen dutena. Txambela eta bara, gaitari konparatu segia da ez dela hain ezagutua eta ez duela gaita baten behindaja publiko mailan. Baina nala, ari da bedenen beharrik ez dela desagertu eta rekuperatzen ari dela behiz. Guai izatuko niz, Txambelaekin emaitea, nigare sortzen intzan, kantoian aierian emaitea. Franco!